Hani çok dediler, artık bayat bir şey, İslam'ın ilk emri oku. Okuma, öğrenmeye dair Kur'an-ı Kerim'deki emirler o kadar çoktur ki, neredeyse insan o emirler zaviyesinden, açısından bakınca, okumayan insan Müslüman olamayacak gibi geliyor. Hazreti Sahip Kıran diyor ki, netice itibariyle her şey ilme bağlıdır. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Ama gayeli ilim, bilim deyip yanlışlıkla ilim deniyor. Allah'ta başlayıp Allah'ta biten. Hazreti Muhammed rehberliğiyle yoluna devam eden sallallahu aleyhi ve sellem. İlim çok önemlidir. Kur'an perspektifinde veya Kur'an serasında, Kur'an ikliminde ilim çok hayatidir. Allah'tan hakkıyla korkan insanlar ancak alimlerdir. İlmi hakikiyi elde edememiş iseniz Allah'tan hakkıyla saygı, Allah'a karşı hakkıyla saygılı olmanız mümkün değildir. Allah buyuruyor. İnnemâ yahşallâhe min ibâdil ulemâ. İnnemâ yahşallâhu min ibâdil ulemâ. Allah'a karşı gerçekten saygı duyanlar bilenlerdir. Ve Allah kuluna karşı nasıl bir saygı mukabelesi yapıyorsa Allah ancak ilim erbabına karşı saygı mukabelesinde bulunur. Bu da şaz bir kıraatın getirdiği, teklif ettiği manadır. İlim çok önemlidir. Biz inhitat dönemimizde ilmi arkamızı çevirmişiz. Yahudi okumuş, Rum okumuş, başkalarının ağında olanlar okumuşlar. Biz cahil kalmışız. Ve bizim bir noktaya kadar getirdiğimiz ilimleri ondan sonra almış başkaları değerlendirmiştir. Bizim daha miladi 9. asırda, 10. asırda, 11. asırda, 12. asırda, 13. asırda 4 asır, altın çağımız. Batı orta çağ yaşadığı dönem, karanlık bir çağ yaşadığı dönemdir. Onun için onlar tarihi de tasnif ederken öyle ediyorlar. Oysa ki Hazreti Muhammed'le bizim altın çağımız başlamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başlayarak bize doğru gelen o ilk 5 asır altın çağıdır. Daha sonra belki altının değeri düşer, öyle bir çağ olur. Gümüş çağı başlar ve Fatih dönemi, biraz da ondan sonra bizde ilme karşı sırtımızı döner, ilimden kaçarız. Ne bize lazım? Ganimet elde ediyoruz. Burada ne güzel rahat geçiniyoruz falan deriz. O devreden sonra düşünceye açık, ilme açık, fikre açık, araştırmaya açık, çok az kitap görürüz. Çok nadirdir. Hatta en deri nadirattandır. Bu affedilecek bir şey değildir. Ama inşallah meziyetleri, başka üstün yanları onlara affettirir. Biz de onları şimdi mesavileriyle yad etmiyoruz. Rabbim onları mağfiret buyursun. Ama bizi de günahlara girecek duruma düşürmesin. En azından arkadan gelenler Allah onları da mağfiret buyursun deyip zimni hakkımızda bir kısım mesavi isnatlarında bulundurmasın. Mesela benim yaptığım gibi, ne olurdu şu kovboyların, zoroların, apaçilerin ülkelerine de bini boğulsaydı o Atlas Okyanusu'nda geçerken, 5 tanesi oraya ulaşsaydı, Hazreti Muhammed mesajını götürselerdi deyip, az içimde küskünlük hissettiğim gibi, arkadan gelecek birileri, arkadan gelen nesillerin adeta sesini duyuyor gibi oluyorum. Adeta bana diyor ki hayalimde, ne olurdu yani, siz vardınız, abe utanmazlar, siz niye götürmediniz o mesajı oraya? Sen diyorsun ki onların 1000'de 995'i ölseydi, 5 oraya ulaşsaydı, biz karlı sayılırdık. Allah aşkına o işi siz şimdi yapsanız ya, 1000'de 95'iniz ölünüz, 1000'de 995'iniz ölünüz, 5'iniz oraya ulaşınız. Bu Hazreti Muhammed mesajını, şanlı Osmanlıların ulaştıramadığı şeyleri oraya ulaştırınız derler. Okuyacaksınız. Avrupa'da da bizim neslimizi öyle felç etmişler, Amerika'da da felç etmişler, Avustralya'da da ne etmişler, felç etmişler. Daha ilk mektepte diyorlar ki okusanız mühendis olacaksınız. Kaç para alacaksınız? 2000 mark. 1000 dolar, 1500 dolar. Siz bir yerde teknisyen olduğunuz zaman da, bir yerin elektrik işlerini tamir ettiğiniz zaman, bir fabrikada işte bilmem ne ile, işte onun dizaynıyla meşgul olduğunuz zaman, düzeniyle meşgul olduğunuz zaman da bu parayı alacaksınız. Lüzum yok. Avrupa'da yaşasa, Avrupa'da da yaşasa, Amerika'da da yaşasa, bizim nesillerimiz 3. sınıf, 4. sınıf insan olarak yetişiyor. Muamele görüyor demiyorum. O muameleyi babaları görmüş. 1. nesil yaşlanmış, emekli olacak, çalışacak hallere kalmamış. 2. nesil de o yola girmiş. Adamlar kendilerini amele yetiştiriyorlar, işçi yetiştiriyorlar. Çok önemli bir meseledir. İlmin kapılarını aralama. Bir farz hangi esaslarla tahakkuk ediyor, gerçekleşiyorsa o farzın gerçekleşmesine yardımcı olan esaslar da farzdır. Abdest bizatihi bir ibadet değildir. Ama namaz için bir rükündür. Öyleyse abdest de farzdır yani. Ve siz abdesti alırken de bir farz eda etmiş gibi namaz sevap kazanırsınız. Cihat farzdır. Cem-ü nefir zamanında, yani boyunduruğun yere konduğu zaman farz-ı ayındır. Ama sadece cihat değil. Mesela cihat için eskiden at hazırlamak da farzdı. Allah emirle anlatıyor bunu. وَاِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رُبَاطِ الْخَيْلِ diyor. Güç ve kuvvet, atma, binme, sürme, yüzme ve atlardan diyor, hazırlık yapın diyor. Hazırlık yapın diyor. Yapmasam olur düşünemezsin. Allah emirle diyor, yapın diyor. Cihadın gerçekleşmesi için kılıca, kalkana, ata, eğere ihtiyaç vardır. Suvariye ihtiyaç olduğu gibi. Öyleyse cihat farz olduğu gibi o mevzuda hazırlanmak dahi farzdır. Bir neticeyi tahakkuk ettirmeye badi esaslar bütünüyle farzdır. Nereye getirmek istiyorum? Siz başkalarına Müslümanlığı anlatacaksanız şayet, bu mülahazayla, bu düşünceyle İngilizceyi öğrenmeniz sizin için farzdır. Bakın, elin alemin gavurca deyip kenara attığı bir şey ve başkalarının fantezi olarak öğrendiği bir şey. Birilerinin şurada burada turiste bir şey anlatacağım, ben para kazanacağım veya bununla bir şey olacağım mülahazasıyla yaptığı bir şey, siz ulvi bir gaye ile onu irtibatlandırınca, Allah'la irtibatlandırınca, o zaman o da bir farz oluyor ve size farz sevabı kazandırıyor. Niyetin nasıl seyyiatı hasenata çevirdiğini, nasıl zulmani şeyleri nurlandırdığını görüyorsunuz. Fransızca da öyle, Almanca da öyle. Bu oralarda dolaşırken ne telehüfler ettim. Bir zamanlar hecesine başvurup yapamayınca geriye çekildiğim bu şeyleri keşke bilseydim. Çünkü arkadaşlar senin hissini, senin duygunu, senin düşünceni alıyor, eliyor, kendilerine göre anlatıyorlar. Dünyayı yüklenebilir miyiz, taşıyabilir miyiz? Ben her bir arkadaşa diyorum ki gelin teker teker ve cemaat halinde şu dünyayı omuzumuza almaya çalışalım. Çünkü böyle büyük bir gaye altında, çok yüksek bir mefkureyle Allah yolunda vazife görmek işte bizi o seviyeye ulaştırır. Peygamberlerin büyüklüğü de buradan kaynaklanır. Hiç ümmeti yoktur ama bütün insanlığı hidayete çağırma azmiyle hareket etmiştir. Cenab-ı Hak niye bizim elimizle Amerikalıları Müslüman etmesin? Niye İngilizleri Müslüman etmesin? Niye Avustralyalıları Müslüman etmesin? Ve ben bu niyetle çalışırım. Sonra olmazsa hacca giden karınca gibi, gitmezse o yolda ölür ya derim. Çünkü niyetimi mükafatını alırım. Allah ona göre cennetlere kor. Ve her bir arkadaşıma diyorum ki gelin niyetinizi âli tutun. Bu dünyanın yamacına geçin. Ruhunuzun ilhamlarını bütün insanlığın gönüllerini üfleyin, fısıldayın. Kur'an büyüsüyle, Kur'an efsunuyla efsunlayın, büyüleyin bütün insanlığı. Evet, şairi şehrimizin ifadesiyle ve inanın ebed sizindir, elbet sizindir. O da bunu görsün, ilhamen Allah'ın söylettiği o sözlerin gerçekleştiğini müşahede etsin.